أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسني جتاي بي نيغن بعون الله ومنته jotone ñu gis ñu ngi tollon ci lor yi yonent bi alayhi salatu wassalam don dot muy joge ci kuffar quraysh ni ginaaw bi nga xamne ci lako borom bi digele mu feñal wote bi ta wote ci jeme ci borom bi ta dum moyu ñom mushriko nay nako fasda bima tumar wa arid anil mushrikin li ñu la yoni muy message bi tek ko ci penc mi nga xamne moy takale deug digeunte deug ak tiaxan woyel ko wa arid anil mushrikin te lepp nak lula meuna dal ci après ci lolu tukke ci politeyisi di bokale katu quraishi du moyu len gison nañ ci jotaay bi wessu ni nga xamne nonu la al mal'un uqbatun abi mu'ayt alayhi min allah ma yastahiqo bi nga xamantene non la jele won seberit momo dal di koy soti fek yonent bi alayhi salatu wassalam di julli ci kaaba gi mu dal di koy soti ba السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها جوغي نكو ييغي جوغي تي كيرغا نييو دينديكو با بار اوتسي زعماء كفار قريش يويلي فاخذت تسبهم واي فالو نكو ديلن واخ واخ جو نياو فالو نكو امنا صاح تي ين روايه يي نو سولمان نيكول ني اك لول بن لا اك بيغا خامني غيسون نان تاميت xoj gi nga xamne mom la xojoon yonent bi alayhi salatu wassalam ba touté dess nokem gi daldi arrêté mom alayhi salatu wassalam amna sax ci yenn riwaya yo xamne de ko xëcc ba ñom dañu ko dafa xëcc yonent bi alayhi salatu wassalam ba karaw gi xëcc ko ba karaw gi am lu ci wad danaka deñ daldi koy and ak loxo bi bim koy xëcc ba sayyidina abubakr radiyallahu ta'ala anhu dal du fay fek xeccu ko sanni ne len ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen di ray ak goor go xamantene nit ko xamne muy alayhi salatu wassalam amul daralum def ludul ne dane rabbi sama borom allah moy bur yalla subhanahu wa ta'ala yonent bi nak alayhi salatu wassalam kon gis nañ ni nga xamne mom la daj ci kuffar quraysh bi nga xamantene ci la tambal di wote lolu nek sunnatullahi ala al ard kom ni nga xamne non lañu ko gissewon kon gis nañ reaction wa quraysh waye wa quraysh nekul won ni rek lañ doon def dañ doon waxtanaale leg leg ñu demone ci bayti xam bobu di Abu Talib di ko kalamé ngir mu arrêté diine ji muy woté loolu inshallah dinañu ko gis après légui nak lan gis nañ réaction kon Quraysh tambalé ci Abu Lahab ak jabaram di arwa bint harb ñu gën ko xam ci umm jamil waye tamit gisoon nañ abu jahl fir'aun hadihi al umma gisoon nañ tamit paw makkay yi nga xamne ay tiaxan kat yu mag lañ won ak uqba ibn abi mu'ayt alayhim la'inullahi al mutatali ila yawmiddin bi lolu xewé nak lan mo nekkon réaction wu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum bi nga xamantene gis nañu yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu duy ko sonal rawatina jogewul ci kenn me ku gina jégué la tambalé muy abu lahab nga xamné frère grand frère baayam la won mom alayhi salatu wassalam ndax abu lahab lim doon def li ci gino na bonté ginté metti xol moy ni nit ñi lay bañ di la xex bu doon ay jambour lañ sax ñu ne da am lu mu amul mom dafa am li ñi koy xex amul ñaka bok ak ñom lenn motax wala bok soré go xamné seen mbokk da ko xawa soré motax ñu iñané waye bu de ne yow ki lay iñané mok sa bay ñoo bok ben bay muy sa bay tax ñi la gina jégué bu dé fofu la xex bi commencé ak ñi lay iñané fofu day gina graw ndax comme li arab yi doon wax ak tamit tan que proverbe la ci langue yeb qawmur rajuli wala ahlur rajuli adran nasa bihi ki nga xamné mom moy wa nit ku nek ñi dekk ak yaw ñoo lu gina xam ñi ci dess ginnaw yaw sa xam gi nga xam sa bop ñi top ci ñi la gëna xam moy ñi la gina jégué légui nak abu lahab alayhi min allah ma yastahiquhu bi mi wër ci di top yonnati bi alayhi salatu wassalam fu mu dem di wax di wote ci diine ji mu top nan bu len deglu ki goor bu len ko deglu dalena beug jeul ci sen yalla yi moy ne arab yi dañ nan a comme que ndax gis nañ rabi'a ibn abbad ad-dili dañuy wax tamit addu ali abul aswad mo tax ngay deg nan abul aswad addu ali mais dañuy wax tamit ad-dili ben rek la radiyallahu anhu bi nga xamantene ni ci la lacte ne mais ki kan la ñu ne ko amuhu abu lahab ki bayti xam la abu lahab xam nga lol nit ki man na ne ah moñu ko gina xam ndax ñom ñoo dekk waye yemul won fofu mu continue ba niñu gisee uqba ibn abi mu'ayth bi nga xamantene nak sahaba yi gis nañ lol ñi joto na gem jamono yoy mu am ño xamne dañ ci réagir ñom feñal seydum gem ngir wonene li muy wote du mom rek ci nek budé nak kon da ngeen di duma wala da ngeen di saga wala da ngeen di def lu ne minit ñu ngi ni te ki jëk feñal ak ngeemam ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ci periode metti di ñu gis ne kat mbir mi ni ñi def ñun suñu réaction du ñepp mais ñen ñi ñun dañuy wone suñu ngëm ki ci ñëk moy siddiq hadhihi al umma abu bakr radiyallahu ta'ala an comme ni nga xamne non la ko imam ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud dal di waxe naka non tamit wax la jo xamne jele nañ ko ci mujahid bobu mursal ndax agul moy ki bi nu mu tuddu imam mujahid radiyallahu mom tabi'i la talib Abdullah ibn Abbas lawon mais mom ci bopam waxna wax ju melni waye bi moy bi nga xamne marfon la ndax kiko wax dafa fekke won bir yi wala moy hadith la bo xamne sahaba bi radiyallahu anhu moko wax te dafa fekke won li xewon muy Abdullah ibn Mas'ud ibn Umm Abd radiyallahu ta'ala anhu warda muné awwal man adhhara al-islam sab'a رسول الله صلى الله عليه وسلم من ني نجهك واني سينو نغم واني سينو ووماتو توب ديني دي دغ دي ديني دي موي رسول الله صلى الله عليه وسلم موم يالا تك مير مي سي لخوم واخ كو نيكو ديمال nga فينال كو كوكو موي كيغا خامني موي نجهك فينال waye lim ci jeule yeb bi lolou xewé ki ci teggu feñal ak ngeemum ngir wane mbir mi du yonnati bi alayhi salatu wassalam rek ci ne bal wu ko dal war nañu ci meuna dal manit moy Abu Bakr radiyallahu anhu mune wa Abu Bakr wa Abu Bakrin kon moy deuxième bi ki nga xamne genn na feñal ak ngeum am ngeumam wa Ammar ak Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu wa ummuhu Sumayya ak yaayam Sumayya bintu dagn na bintu Khayyat am tamil ñu na bintu Khubbat radiyallahu ta'ala anha wa Suhayb di Suhayb ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu wa Bilal ak Bilal ibn Rabah al-Habashi radiyallahu anhu wal Miqdad ak al-Miqdad ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu kon ñi moy set ñi nga xamne ñoo jëk wone seenu ngëm comme ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam sayyidina Abu Bakr moy ki wone ngëm sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu gis nañ ne même biñi tek xéetu mbugal yo yonnati bi alayhi salatu wassalam lum ci massa fekke da ci doon jog def ci lim ci man ngir protéger ko mom radiyallahu anhu gis nañu kérok bi nga xamantene ci la ash-shaqiya di ummu jamil ñewé yoru xéer di sét ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir door ko xéer mi nak néna dako ngañ bi tabbat yada abi lahab wacce gison nañ bi mu ñewé ci kaaba gi sayyidina abu bakr la doon waxal nan ko laqad ukhbirtu ya aba bakr anna sahibaka hajani nan ko man dañ ma netali xabaare nañ ma yow Abu Bakr ken sa andando bi dama ngagne ñu gis ne même ñom xamoon nañ ne ci début ba mo sax Sayyidina Abu Bakr mom bi yonnati bi alayhi salatu wassalam wané ak gëmum mom ci sase la wané après motax même ñom dañ ko xamoon nañ ne ñoo doon and avant l'islam waye bi l'islam ñewi bi ko yonnati bi alayhi salatu wassalam wowe dako da ci duggu nim gina gaawé bi période neub bobu wesso gison nañ ci bir période neub bi nim doon def ci 3 ans yoy doon dox ci ay am di jammem ak ñi nga xamné amna ci ñom confiance di len wo ci diiné ji waye bi yonnati bi alayhi salatu wassalam taxawé jabalu safa ne wa anzir bi ko bo anzir ashiratakal aqrabin bi mu wacce mune ya ma'shar quraish anqidhu anfusakum minan nar comme ni nga xamne non lañ ko gissewon sayyidina abu bakr radiyallahu anhu abu lahab ne yonnati bi alayhi salatu wasalam tabban lak alidhalika alihadha jama'atana li watax nga dajanam yalla toskare nek ci yow mom ginnaw gi reaction bu negative bob joge ci bayti xam mom sayna abou bakkar yagul mu woné momit ak ngeumum gis nañu tamit bi nga xamné uqbat ibn abi mu'ayth ci la doon ñëwé xojoon yonnati bi alayhi salatu wassalam mom moy ki nga xamné moko fa fekkon dal di koy xëc ci sanni lolu motax mom la sayidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu di wax ci hadith bo xamantene ni pour wone danger yim doon encourir dinañ gis après mom lan la jot lan lako ban accueil lako kuffar quraishi dal di accueillir est ce que douma yim doon tek yonnati bi alayhi salatu wassalam lu melni di sorti ay salte ci kawam diko xoj ñi nan dañuy jël sen tank jegg ci batam ci doxam ak tamit di jël ay xompela ay dik diko tek ci yoon yu doon jaar est ce que kep ko xamne japp nga ne yow budé ne ki nga xamne mom la suñu borom yoni mom alayhi salatu wassalam mo daj lool nga fokk ne keneen ku présenté wu ne man ma moma and nan lañ lay def dinañ ko gis legi ci kanam gis nañ kon bi nga xamne ci la Uqbat ibn Abi Mu'ayth alayhi la'inullahi al-mutataliya bi mu xoje yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niñ ko gisse ci hadith sahih al-bukhari bi ak ci yenen borom xam xam tamit yu genn nañu hadith bobu mom sayyidina nu mu tudu Abu Bakr radiyallahu anhu mo ñew fekk fa ba dal likoy xecc saniko ba pare ne len ndax da ngeen di ray nit ko xamne waxul ludul borom bi yalla moy sama borom taxawayam bobu nak mom la sayyidina ali ibn abi talib comme ni nga xamne imam al-bazzar ak imam abu nu'aym ñom solo nañ jele ci cyalle la bo xamne ci yoonu muhammad ibn ali di muhammad ibn al-hanafiya nekkon doomi sayyidina ali ibn abi talib ki nga xamne moko juroon moy soxnam siko juroon ndaw siko juroon mom lañ doon wowe al-hanafiya mom nak da ci dafa amone ak mom dom ju tuddu muhammad moy muhammad nekkon frère al-hasan petit frère lañ won ci al-hasan ak al-husayn sibta rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhuma muhammad ibn ali di domi kon sayyidina ali ibn abi talib mom mu jele ci bayam di sayyidina ali radiyallahu anhuma mune dafa massa khutba ben bes fa qala man ashja'u an-nas sayyidina ali radiyallahu anhu lajtene ana kan moy ki gina jambar ci nit ni qalu nit ni fa newon bi mi khutba non ni assistance bi ñu ne ko anta yow qala ama inni ma barazani ahad illa intasaftu minhu walakinahu abu bakr radiyallahu anhu لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلببه ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحدا فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم بكى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كن سيدنا علي بن أبي طالب بيغا خامتيني كون تي الخطبه لاج مbolo منين انا كان موي كي جينا جامبار كي نيت ني bien sûr ba'da nabiyha ba'da nabiyul ummu li ci djublu moy ginaaw yonentiba alayhi salatu wassalam qalu ñu nekkon fofu ne ko anta yaw kon moy muhammad bi di domam ibn al hanafiya mom mo nga fa won ci assistant bi nak mom ci bayam lako dege neena biñ ko waxe bim laaje lol ñu ne ko yaw yaay ki gina jambar munelen ah boudé wax ngén lolou man dé amul kenn ko xamné masna jakarlo man dal di def kora kora ak man ci xex ludul matal nako seuk li tax mu woma kora kora moy faga gal nako num dina gawé fogna tudon nañ wa biñuy def tarjumam amr ibn abduddin kérok yawm uhud mi nga xamantene non lako sayyidina ali ibn abi talib defon bi amr ibn abd wud daldi mok ikrima ak benen ci walu ci wa quraishi daldi jarle ci canal bobu ñu defon ngir proteger madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam gison nañ ne amr ibn abd wud ak ikrima ak benen way ci kuffar quraishi dañu fexewon ba jar ci ben portion bi ñu jarle rek sayyidina ali ibn abi talib am ñum andal ci sahaba ay radiyallahu anhum dem taxaw fofu ngir jakarlo ak ñom bi amru di jema poukerewu nan ana kan moy man yu bariz ana kan moy kora kora ak man jakarlo ak man ci xex ba sayyidina ali ibn abi talib ne man yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko la innahu amr ne ko ki amr la dedet innahu amr ki amr la dedet ali mu japp ne kon ni daño ragal mu waxat limu wax sayyidina ali ibn abi talib newat yonnati bi alayhi salatu wassalam man muneko dedet ki amr la mu waxat ko ci ñettel bi yon muneko dedet innahu amran sayyidina ali ibn abi talib neko walau kana amrun meme bude amr la bayil ma dem meme bude amr la bi mu deme gis nañ ni nga xamne non lako def ray ko dag bob bi ci num gina gawé di takbir nan Allahu Akbar koku moy asadullah al-ghalib al-ghalib ali ibn abi talib alayhi ridwanullah anhu ridwanullah kon mu ne mbolo mi budé lol ngeen wax man amul kuma ma sa jakarlo ci xex lulul matal nako seuk li nga xamné motax mu wowon ma moy dafa bëggoon kumu wan ak njambar tém ndax kuy woté comme Amr ibn Abdoud lol la doon jaar ba mu ñëwé man wan nako upp li ngeen upp ba teural ko yobbu ko jahannama num gina gaawé gis nañ yaw mu khaybar tamit ni mu fa defone kon mo ne len lolou mom amul kenn ko xamne jamar lo na ak mom ci xex lulul matal na ko li nga xamne mo taxone mu woma fogon na ne mom moy mom ray la num dina gawe mo ne walakinahu waye nak li fi nek deug deug Abu Bakrin moy sayyidina Abu Bakrin nak mom moy ki nga xamne mo gina jambar ci nit ñi laqad ra'aytu lutax ma wax lolu ndax laqad deug deug man ali ibn abi talib radiyallahu anhu ra'aytu gisna rasulallahi ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam akhadathu quraish wa quraish dal dikoy japp am ño xamne ñi won koy xecc ñi pogné ko diko xecc moy yatalabbahu diko xecc yajuhu wa yatalabbahu ñi diko xecc ñi pogné ko ñu wër ko comme niñu gissawon ci hadith yi wessu wayaquluna ba pare ñu pogné ko diko xecc da nan ko anta ja'altal alihata ilahan wahidan yow yaay ki nga xamne ya bëgg def yow ya def yalla yi ben yalla han moy di tekk ko wa def ak ne seen tekk gogou buñu ko defé yonnati bi alayhi salatu wassalam dina changer dara ci li nga xamne mo la doon wowe laqad akhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad khoqatal nañ ma ci diine di ta kenen kudul man khoqatuluñ ma neena gis na ñukoy def lool nan ko ndax yow ya bëgg def yow ya def yalla yi ben yalla bëgg ñew ne suñu yalla yu bari nañ leen éliminer japp ci ben yalla bo xamne en plus duñ ko gis mune fa wallahi man sayyidina ali radiyallahu anhu ma ngi wat ne ma dana minna ahadun illa abu bakr radiyallahu anhu kenn ci ñun ñu nga fa woon kenn ci ñun djogul djegge yonentibi alayhi salatu wassalam ngir defendre ko kudul sayyidina abu bakr radiyallahu anhu yadribu hadha mu ngi dor ki mu aksi di dor ki fek len fa di dor ni wayad fa hadha bi pous ni wayaqulu munan waylakum taskare ñel na len attaqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray gor an yaqula ko xamantene ni crimeum nek lulul li ngeen japp ne crime la an yaqula mun rabbi allah sama borom de moy allah di bur yalla subhanahu wa ta'ala mom muhammad ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma mun bimu waxe lol mom sayyidina ali thumma baka ali sayyidina ali dal di joy sama baye di commencer di joy thumma qala ginaaw gi yamul fof mu wax mom sayyidina ali ibn abi talib an shudukum billah am mu'minun min ali fir'auna afdalu am abu bakr fasakata alqawm faqala ali wallahi la sa'atun min abi bakr khayrun min mithli mu'min ali fir'aun dhaka rajulun yaktumu imana wa hadha a'lama imana radiyallahu ta'ala anhuma kon sayyidina ali ibn abi talib bu mu waxe lolu mu fatale ko jamono joju mettit yoy yonnati bi alayhi salatu wassalam don daj ginnaw ci kanam inshallah buñu deme ba ci bir dinañu tontu ben question bo xamne man c'est évident mu jaar ci xelu nit ñi kep kuy deg wala ku jang histoire yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jamono yi few mu jaar sam xel moy mais lan mo taxone li ni yep di dal yonnati bi alayhi salatu wassalam ki tax ki geureul yalla ci lepp lu mu bind ay anjas ay salde ay kuffar mushrikun nga xamne khinzir saxalen tane mbam saxalen gën ndax alquran ko wax gaay nga xamne wal fi na bim nan ci suratu ulaika hum sharrul bariya ñoo gina yes ci li yalla bind ñoo yes ci minde fi ñoo muy kuffar yoy nga xamne comme Abu Lahab Abu Jahl Uqbah ibn Abi Mu'ayth lan motax me ñi ni poubelle yi salté yi kuffar yu bon yi di sonal ki suñu borom gina sop ci lepp lu mu bind mu bayyi nonu muy dem ta mom moy al al dhul quwwatil matin borom doole ju deugër ji yalla mi nga xamne al muntaqim mais lutax ci sase dumalu len yegeet jëlul yaronte bi alayhi salatu wassalam jibril yegeetu wuko jël ko fof wala bok mu def mom ci bopam doole ji mu am yaronte bi alayhi salatu wassalam ñooñu ñepp mom kesse manon leenu duma ñoom ñepp mais lutax defugo mu tok bayyi nonu rek ñukoy def lu nekk du yëkëti sax loxom ngir fayu wala ngir défendre bopam lan mo waral lo waye tamit julit ni comme niñ koy gissé ci jota yi di ñëw ku ci nekk niñ la doon bugalé mais pourquoi ñom manu ñu won sax yëkëti au moins fayu ndax liñu xam moy suñu jamono ji kopp ko xamne ñu ngi lay duma di la duma surtout bo amé ben corpeñ bo mëna yooni waji lay def non nga xamné boko doré mu tok do hésiter mais pourquoi ñi ñu togon defuñ dara bayyi non inshallah dinañ ci tontu bu soowé yalla buñu gisé nattu yi nga xamné li ëpp ci nattu yi nga xamné mom la doon jankonté mom alayhi salatu wassalam ak as-sahabatu as-sabiquna al-awwalun ridwanullahi anhum ajma'in kon sayyidina ali ibn abi talib jamono la fatale ko metti yu tar yoyu yonentiba alayhi salatu wassalam don jankontel batay mu taxaw ci kaw minbar ni ñi ñepp nek ño xamne ñu wuyul yonentiba lan alayhi salatu wassalam te jamono joju li muy def mom taxaw ci minbar nekul won lu possible waxuma la taxaw ci minbar be waye taxaw ci kaaba ga sax dina ne allahu akbar sax kuko defon gaay faaga gal la bañu def ci yow tay nak borom bi def li mais mo xalat problème bobu tan yoy ni risque yi reey won nga xamne sa bakkan ngay jaay moy li ñuy def yoonent bi alayhi salatu wassalam man ma fekke won ko ak ñeneen ño xamne dañ ko gëmon andi ñukoy fitnal li ginnona nakari seen xol moy ñu gis ki ñu gina sopp ci kaw suuf metti diko dal mais ñu impuissant manuñ ci dara ba kenn ci ñom di sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu braade dundam ndax kep kuy wote dem ci yalla yow sab der mom bu yobo nanga ko saraxé ta bañaté nek luñ la laal ngay joytu melni lire bobu dedet mbir yi du lolu moy né l'islam bo ci newé dafa am lo xamanteni ni sacrifice la ay nek fi lu la laal ay diw di jambat sa suné dedet yaronte bi alayhi salatu wassalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nek na ci yeen ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam ñel len royu kay bu baax nañu ko roy nañu xol dundam ni ni mel lim doon daj ni da nga fogné dafa impuissant won ngir mëna fay dedet mais ndigalu borom bi la subhanahu wa ta'ala fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen woyelal mission bi tek ko ci digg bi ci digg pinch mi mu takale deug tiaxan mushriku nay nak du moyu len ak lu meuna xew kon l'islam mono nek julit ba pare rawati na ko xamne yow yalla da la may ngay wara wote ci diine ji moy may na la xam xam wote ci diine ji du ak fonction bo xamne dañ nan ki ñoy les spécialistes wote ci diine ji waxuñu loolu lool ken waxu julit bu nek ak fo man di nek ambassadeur l'islam nga man mi nga xamne damay nek dekk bo xamne par exemple ñi nek europe wala ñi nek fenen mais fofu ñu nek dañoo wara joxe image bu baax ci l'islam wone li l'islam doon waye boudé yeen bourlim tapu métro ngène fuñ len romb ñu ngi len taxawal di len contrôler du ngén am ticket hein di sacc ki sociaux yi ay CPA mak gaayo yu caisse de ki maladie yépp fraude rek baña ligéy tok ligéy ñaari mois wala xawma ñaata at gaaw def nuñ la daqé wala négocier tok ñulay yone say assez di xawma rek lool lepp nga tek ko ay plan di sacc téléphone boy dem abonné fi ap iPhone boy dem Sénégal yobbu ko Sénégal paré def déclaration né dañ ma dafa rire ñu joxat la benen git lool yow nga né yow julit nga ci sa bop wallahi alladhi la ilaha illa huwa yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa wax lu leer comme limu nekk ci hadithu ad-dayyan di hadithu jabir ibn abdullah nga xamne sayidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu bamu degge hadith bobu imam ahmad ibn hanbal solo nako muy hadith bi nga xamne ci la borom bi nan ana dayyanu man may ki nga xamne may fay ku nek ma lay fay li nga don def bimu ko degge da ko jaral mu jeund war way bu don tay ñune mu jeund auto bu bes tak comme ñune mu joge madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam dem ba sham sayti abdullah ibn unais ngir lan dama am ben hadith buma deg ñune yaw ya ko deg ci yonent bi alayhi salatu wassalam mom la ñew bëgg ko deg ci yaw allah akbar ta jabir ibn abdullah sahaba bu taqawon ak yonent bi alayhi salatu wassalam waye lo taqo ak borom xam xam limi wax yeb manoko deg ndax même buñ nan diw mom du takalako masula takalako serigne bi lol waxine la amna jamono yo xamne dina nek fu serigne bi nekul wala serigne bi nek fu nekul ta kom ke borom xam xam naka jek da fay roy da moy ki donu yonenti alayhi musallatu wassalam du tok fenn ta du jangal noppem rek tok di xole waxul lol rek jangale la ndax samtu gog muy dégager moy bi yonnenté bi alayhi salatu wassalam don def bu masona nopi lolo tax intérêt sa wu ci hadith am solo xam dund yonnenté bi alayhi salatu wassalam li ci wër nga xam nim melone ak nim don doxale occasion boné hadith ak sira da koy doxal même chose nga xam ni se lepp day muju nek jangale moy lo takko mom dina am yo xamne do koy sayna abou bakr radiyallahu anhu bin ñewé nako ci mirage mirage momé ñuko don laaj moné mom déggu ci dara ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mais muhammad ibn maslama moko dégg ak al-mughira ibn shu'ba ñom ñaar tam mo gënon takko yonnati bi alayhi salatu wassalam sahabay sayna abou bakr radiyallahu anhu mais pourtant lolou deggu ko won ci yonent bi alayhi salatu wassalam recc nako kon xam xam doone man doyna sama bop ndax serigne bi magge mom tout temps dedet man nagn ko inviter fenn mu yakamti telephone wala waxo lañu and mu dem bam deme fof jangale fa lo xamne yaw rir na la bul xeb kenn ku ko xam bo beugé fortatu dajale li ab serigne di jangale bul yem yaw ci li nga djel nan man dal limu fekke rek lay netali boudé am nañu woor nak tamit loolu am solo moy ñu woor mais tamit comme que adna bi li yalla xam doyna motaxit seg bax né bo gisé ñu woor tamu leer na né ñi dañoo woor buñ la né li mako déggé ci sérigne bi té yow déggo ko won nga gis né né nga dé ko mu dem ba fofu laaj munako lo soxla won munako man la jabir ibn abdullah mu kontane ndax xamantene ngay sahaba lañu radiyallahu anhu ma xamnako mom lol tekkuul na sahaba yepp xamantene amna ci ño xamne xamu ñoo ñi dess waye mom xamoon nako abdullah ibn unais radiyallahu anhu munako lo soxla won munako hadith bo wala deg ñu ne ma yaw mi ya ko deg ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ma joge madina nak ala sakin ya abdul salatu wassalam ñew ba siri uniquement pour ben hadith mom indi mu wax ko mu jëlat gele mom dem yonam ci bir hadith bob yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn ku gëm yalla du duggu aljana fek amalna ak kenn ko xamne yefer bu wara dem safara la lulul ki wara dem aljana dina ko fay doro xol après est ce dina dem aljana dit nako non yefer bi vice versa bala mo dem safara dina fay ki nga xamne mo warona dem aljana tam yoron ko ay ak kon nak ay yefer lañ luma neex def lolou ajhalul juhala mo koy wax ki gina reer ci ñi reer moy wax lo kon wote ci l'islam lepp julit bu ne ambassade nga ambassadeur nga amna no xamne comportement yo xamne bo nekke julit day imposer wu baña nek bi ci gina am solo moy di wax deug bañ di nar ko xamne lu mu wax ñu xamne ci lu mu wax du deug lolu mom ar fete wo kaw gatché fete wul kaw lol nit ko xamné luma wax nga xamné day expliquer fini gina boné nak nga nek serigne wala nga am ñoo jité tok di wax lu amul nga fogné wa ñi lay déglu wala ñi lay sétan détecté wuñ say mensonge baña détecté daño ñi ci am fulle ñen ñi moy kérok lañ lay bañ déglu am na nak ño xamné ag nañ ci ñëmé mom ñëmé nañu taxaw fofu né la li nga wax lu dëgg ñoñ nak bari wuñ né am nañu xamné mom jaral na leen ñu taxaw ta am nañu fit gu toll ñak ko man di doon boko waxé ñu nekk fa ñu né la hé sëriñ bi li ngay wax déméwul ni ñoñu nak ñaka bari lu bari suñu dëkk yi surtout ay sénégal yi motax expliquer kat yi surtout ci yenn kilifa yi dal li fay bari yalla nañu yalla sam kon wote kat bi ci yalla nonu lu leppum jangala du spécialité nan ké moy wote waaw dafa am yo xamné boudé ay question lu jëm ci diiné yu précise lolu dañ koy laaj ñiko xam boudé question fiqh ma xol ñi xam fiqh ma laaj len ko fek question hadith ma dem ci ñi xam hadith ma laaj len ko usul nono tafsir nono mais duñu jaxé sa carte gi diw xamna ben domaine mom man na tafsir rek mu japp ne lepp man nako boudé ne yalla def na mu man lepp alhamdullilah mais bu yalla défé né xam nga né domaine bi du bossam demal ci benen domaine bi setil kenen kon ñu gis ni sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu gis ne li ni de yombul won jamono yoy waye sayyidina abubakar radiyallahu anhu ba yonent bi alayhi salatu wassalam taxawé fi qalbi kuffar quraish ki xolu wa kuffar quraishi di jotali yonent boromam don julli kako sonalon ñako don sonal sayyidina abubakar mo taxawon ngir défendre lool la fatale ko jamono yu metti yoy ken jogul won kudul mom mu joy mom sayyidina ali ibn abi talib summa qala ginaaw gi muné an shudukum billah ma ngi len di moy comme bu mané ma ngi len di laaj ngir yalla tax am mu'minu ali fir'auna afdalu am abubakar mu'minu ko nga xamne mo geumone ta bokon ci wa keur fir'auna alayhi la'natullah koko afdalu mo geun am abubakar wala sayyidina abubakar radiyallahu anhu ku geun laaj ko mbolo mi ginaaw bim len laaje ana kan mo gina jambar fasakatal qawm ñepp dal di nopi ken tontul fa qala ali sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ne wallahi man koy wat ci borom bi la sa'atun ben heure ben jamono ben waxtu min abi bakr ci sayyidina abu bakr ben instant ci sayyidina abu bakr radiyallahu anhu khairun mo gën min misli mu'min ali fir'aun ku melni koku gëmon ci wa kër fir'aun melni dañ nako lu tax muné zaaka koku la dele ko kele bokon ci mu'min ali fir'aun rajul nit lewon ko xamne yaqtumu da don neub imanahu ak ngam wa hadha ta abu bakr mide alana dafa woné ba melni jant ndolor imanahu ak ngam ci fo xamne dina la wax legi mu'minu ali fir'aun bi mu wax ngir mu gina leer lan la won ci contexte yoy fir'aun taxaw fir'aun biñu xam bi newon ak yonent yalla musa ala nabina wa alayhi afdalu salatu wa salam taxaw ak ay gangoram gangoram waye fir'aun wu xet wi di abu jahlin ak kuffar quraish al ashqiya ad du'afa ul uqul sen borom xel yu gatti ta bon taxaw ta manat nek des torsionnaires de premier plan taxaw ñuy def yenen tibbi alayhi salatu wassalam li sayyidina abou bakkar ñew feñal ak gemum fof ci ni mu tang tang bi nga xamne mom ray la legi lañuy def comme niñuy gisse niñ def sumayya radiyallahu ta'ala ana dal likoy jam ci peuyum lako فرعون هذه الامه ابو جهل دال لي جام جار ففاط رضي الله عنها كون مون كوكو دون نوب اك گمم داخ فيغالوكو نيمو واخه دا دون واخ رك غير انترفنير غير ني باغا ديف دار يونت الله موسى لول فرعون مؤمن آل فرعون موم لا بروم بي سبحانه وتعالى دي نيتالي في سوره غافر دي صار 40 نيميرو 40 qui verset qui 28 verset 28 fait que avant bobu borom bi subhanahu wa ta'ala dane ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala fir'aunu dharuni aqtulu musa wal yad'u rabbah ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرني من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد لولو صدق الله العظيم موي ليغا خامني دسات نا سي كانام با فيمي واخا وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم كن سنو برام سبحانه وتعالى من وقال من فرعون واجنن فرعون عليه لعنة الله ذروني بلن ما أقتل بوكو دفي ما دال دي راي موسى موسى مي خامني دفي نيو نان داي ووتي نان ديني جو خامني بن يالا لا واي ذروني بلن ما أقتل بوكو دفي ما راي موسى دي موسى مي وليدع بوكو دفي نا و ربه كوم كنينا بروما موم مو بيند لب تا موم لب موني بيند ني موم موم لب tamo upp ñepp doole way way baye len ma mar ray correct bu ko defé ma éliminer danger bi ki danger le ci suñu diiné mami ak fi nga xamné mom lañu mësa xamné kon lar woni hé way may len ma mu ngi melni tay bu doon dañ koy gam gam lek tay monsieur le président yi hé yeen député yi votel len ma way loi bo xamné moy tax ma peine de mort Moussa way way ba len ma ko tol bu ko defé ma ray Moussa Moussa wal yad'u wa ina won ak bu keroge bu ma deme bakoy ray na wo rabbahu way na ñaan borom nako wo mu ñew mom budé borom man inni akhafu ndax man fir'auna kat limay ragal di len ko tital moy an yubaddila ba musemi mu daldi changer dina kum sen dina ñen xam de tereli ñi ñen ma sa xam te jole len ku da ngeen jele ko ci sen mami mom lay ban mu daldi koy daldi changer ci dina joju de aw wala bok budul mu changer dina di aw an yuhira wala mu feñal dal di propager fil ardi ci souci al fasada ak yaqute subhanallah nakala fir'aun mu bammi di waxeli ko xamne dafa ñew di wote ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu nan koku mom bayileen maray ko bu ko defé mu non seulement ragal gi nga xamne mom la len de ragalal muy mu changer len sen diine ju do am waye tamit du mana propager virus bu bon bi nga xamne mom la fi indi muy nan day wote ci diine wa yow mu dal di koy ma dal di koy eliminer bu ko defé du tasare fil ardi du wané ci fil ardi ci kawsum al fasada yaqutele wa qala mun musa sayidina musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam di tontu fir'auna inni man nak di musa alayhi salatu wassalam onto bi rabbi ma ngi dawdi laqatu fasama borom de mom rek lay dem fa gannaam digo laqatu de wa rabbikum di sama borom waye di sen borom yeen fir'aun li ngay bañ ma waxat lako ndax dafa ñew ne len topulen yalla mi nga xamne rabbi wa rabbikum mi nga xamne moy sama borom de sen borom fir'aun ne gi gi ngeen ki lim wax qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin xolal fir'aun ni mu boné ak mi nga xamanté non la mëna won communication sayyidante yalla musa alayhi salatu wassalam dafa ñew ne ko yalla ma yoni ci yeen ci yaw la ma yoni ak ci nit ñi mom ak ci wa banu israël yeen ñeen fi wa fir'auna mom fir'auna bimu ñewé waxul ndax bimu ko laajé dané ko rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin dané ko rabbukum moy seen borom yeen ñep waye fir'auna bimu wax ak nit ñi au lieu mu ne suñu borom né nak koku moy suñu borom waye dedet mu ne mom damay ragal mom motax firaw na ne bayi len gis ngeen ki da beug changer sen diine ji neena kat mom xala neena rabbukum sen borom wa rabbu abaikum alawwalin ak sen borom bi nga xamne moy borom sen mam yi nga xamne ak sen bayi fi jite yi fi ndekkon mom genni na bopam ci mbir yi dégager na bopam ngir kom ko doon wote ne ana rabbukum alala man ma sen borom bi fete kawlep nga xamne kon nak di wax ci bir ñu wat di wax nan ngay wa ki neena man boromam bi ko yoni moy suñu borom ñun ñepp day xawa graw ci mom motax neena mom neena ki ko yoni moy seen borom yeen ak boromi seen mam yi fi jite waye yonent Allah Musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mun inni man Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam uzuma gi dem ci naw borom bi di laqatu wa rabbikum ak sen borom yeb ñepp fir'auna ni ko e consort ak ñi top ci yow min kulli mutakabbirin dem di laqatu ci sama borom ak sen borom ci kepp ko xamne aji reey reey lu ko la yu'minu ta nek ko xamne du gëm bi yow mil hisab ci bis bi nga xamne ci la yalla hisab di dal di atté jam ni wa qala rajulun ki motax ñu andi mirmi moy ni sayidina ali ibn abi talib رضي الله تعالى عنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمنيل أأنشدكم بالله مهلين دينان دين لا تيال ركتا أمومنهم من آل فرعون أفضل أم أبو بكر koku nak mu doon wax ne len ndax koku gumon ci wa keur fir'aun mo gën wala sayna abou bak koku moy kan moy ki mune wa qala mune borom bi ne wa qala mu wa rajulun ben goor mu'minun bo xamne dafa gëm min ali fir'aun da bokku ci wa keur fir'aun yaktumu tamam halam etawam mo nek bo xamne do doon neub imanuhu gëm yalla ataqtuluna ndax da ngeen di ray rajulan goor bo xamne mom ay yaqula krimam nekul mom dal deful ludul muné rabbi sama borom bi allahumma rabbi yalla ñu gis ne li de mom la yonenti bi mom la sayyidina abubak radiyallahu ta'ala anhu waxat mem moy motax sayyidina ali ne len melni da xalam dafa dem ci lol muné len ci ay bi muné len bu ngeen yaakaré ni ki mo gën dede Sayna Abu Bakar wax joju mu waxon yenenti bi alayhi salatu wassalam ki moko ñu ka wax ndax Sayna Musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mom la borom bi jekk gi mo jekk ñew ci xet yi waye Sayyidina Abu Bakr inde ni nga xamne yonenti bi alayhi salatu wassalam ni mu gëna Sayyidina Musa momit non la gëna momina ali fir'aun kon mu ne mom Sayyidina mom wajoje radiyallahu anhu taqtuluna ndax da ngeen di ray ndax fir'aun bi mu waxe li ci bir assemblée bi la waji jog daldi ndax fir'aun neena may len ma aval donnez moi un aval bu ko defé un naval bu ko defé ma ray Musa ndax mom mi wax na li tax an yubaddila dinakum dama ragal mu daldi haye sen dine wa aw an yuzhira wala mu feñal fil ardi ci kawsuf al fasada ak mbon ak lu bon la fi yaqute lanara tasari ci kawsuf mom nak mu jog kon ci bir assemblée bi ne len taqtuluna way ndax da ngeen di ray waxul fir'auna taqtul waye dako waxe ci kaw xam nga sayna abou bakr mom ñepp doon def munelen motax sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu ne dafa jog yadrib hada wa yadfa hada mom sayna abou bakr doon dor ñi di pousse ñele ba pare di wax wax gi ki nak bi mu joge comme fir'auna wax da fir'auna autorité la te mom tortionnaire lu autoritaire la mom nit le ko xamne dictateur la won de premier plan gison nañ ni mu don def wa banu israël munelen nak ataqtuluna ndax kon da ngeen di ray waxul fir'auna directement ndax da ngeen di ray wala tamit yeen bu ngeen ko naré jox aval yeen ñi ko naré jox aval de ataqtuluna kon bu ngeen ko defé yeen ak kiray yeen ay ndax yeen ko jox les droits pour mu ray yi nako jox carte blanche de kon mo ne taqtuluna ndax da ngeen di ray rajulun gor go xamne ay yaqulu mom krimam mom limu def nekul wax ludul rabbi sama borom allahumma yalla waqad jaakum bil bayyinat waqad deug deug jaakum dikke na len bil bayyinat ci yuler min rabbikum tukke fa sen borom yeen wa iyyaku sadiqan legi nak li la wax andil na len ay preuve yu leer legi ñen kenn kiwul legi dama len di proposer ben mbir wa in yaku sadiqan nañu xamne mbir momu mu wote de in yaku kadiban bu ne waxu ci deug ne yalla ko yoni te yalla yonu ko fa alayhi ci kawam lay kep kadibuhu waxam ñak waxam deug mom sayyidina musa hashahu alayhi salatu wassalam wa in yaku way nak lol moy proposition bu ñeek bi way bu de limuy wax du deug nañu ko bayyi rek de toute façon kep ku rendi la nga rendi ci sa loxo lay nacc kep ko lay lalat rek waye kep ko xamne amo yow problème bi nga am fenalo kenn lu dul ngay ñew di waxal borom bi nga xamne mo bind lepp mom ñepp mom ngay waxal lo xamne du lolu koku nga xamne li kep bu accès ci sa kaw lay dal kon fa alayhi ci kawam lay nek kadibuhu ñak waxam deug wa in yakum waye nak bu de nak dafa nek nak sadiqan limi wax ni ne yalla ko yoni ci ñun ta kat wax na len ci kaw ne len waqat ja akum te deug deug andil na len moy nekul na di len siki sakade ne da len di waxe ñom niñu gëme mbir mi taxaw tek ko ci logique nañu bayyi rek bu de waxul deug mbir yi kep ci kawam waye nak wa in yakum sadiqan waye bu de nak limu wax deug la yusibukum la xana ngeen xamna dina len lal de ba'd alladhi ya'idukum len ci mbugal yi nga xamne mom la len di dik ndax mbugal yi len di dik yep lepp du ñew fi ndax li gina reey ci mbugal yi len di dal wax na len ko moy jahannama moy safara bok moy yawmal qiyam lay xewé amna nak yo xamne neena len mu yeen ko gëmul fi ni la len di dalé légui kon nak na ngeen xamne bu ngeen ko gëmul kat budé mom deug la kene yalla ko yoni kat ñu lankal ko ñun assemblé bi ak fir'auna suñu kanam yusibukum nalen leer na yeen ñi ko lankal yeb dina len lal baadu len ci alladhi ci li nga xamne ya'idukum mom la len di digde mom la len di dig mom sayidina musa kep ko xamantene ni gemul inna allaha ndax deug deug bur yalla la yahdi nekul ko xamne day ginne de du gindi muk man huwa kep ko xamne musrifun dafa eppal ci man eppal ci moy yalla di dépasser les bornes kadzabun tawakh katlu amul la koku yalla du ko gindi muk kon nak mom mi budé waxul deug yalla du ko gindi ta tamit nit la ko xamne yalla du ko gindi de waye nak lolu moy tamit bal bi nak day retourner wu ci fir'auna budé fir'auna li nga wax waxu ko directement mais de ko djunu budé né le fait que dang ko bëgg ray nak da nga ragal mu changer suñu diiné ji wala mu tassaré ci kaw suuf am mbon budé né lolu dé taxawul ta du deug ci yaw dé djégal né inna allah bur yalla waxu ko direct inna allah bur yalla la yahdi na kulli gindi man ke ko xamanteni ni huwa mom wajojé musrifun ak dépassé kat lé bon la kazzabun aji waxlu la ci ginnaw deug la mo continuer mom mu'minu ali fir'auna ya qawmi yen samay ñoon lakumul mulku tayde yen mo lakumul mulku yaw tay ji de jamono ji ñu nekk da ci kaw suuf jamono ji ñu nekk yen mom nguur de puissance première puissance mondiale yen la wa egypte fir'auna yaw na nekk ci kanam zahirina fil ardi ngeen not ci kaw suuf nek ñi nga xamne yene atté ci kaw suuf say waaw suñuy waaw fi dox waye tamit suñuy deet mo fi dox de waye nak dama len di wax xol len ñun ñi nga xamne ñoo upp doole ci kaw suuf ba noot ñepp fi ci kaw suuf di fi doxal faman yam suruna ana kan mo ñuy dimbele di ñu xettali min ba'sillahi ci tartaru yalla ci mbugalum ci ak tartaram bu doon inja ana imagine len bu doon yalla dañoo narona tek mbugal comme que ñun ñoy première puissance way bu kenn xalat keneen biñu dimbali way tay ji nañu ko misal tay bu doon tay États-Unis tay puissance bu ko upp doole dafa ñew diko duma mu leer ko ne même buñu boole won puissance ki puissance yalla lay wax puissance yalla mom amul comparaison mom motax mu nako imaginer len tay bu doon ñun ñoo fi upp doole ci kaw suuf comme buñ la wax les États-Unis ñu néwon ñom ñoo fi ëpp su ci kaw suuf ala doole wa imagine len bu len yalla doon duma tay buñu narono duma mbugalum doon dal ci kaw comme que Katrina bi mo xew ben ki mbënd bu xew fele geej gi dal li sambara dal dugg ci biir kër yi ay dé yu bari gaay yi di lu nekk xew fa chatan Georges Bouss mu bonni nga xamantene ni même Cuba mi nga xamne sen non la won sax da len doon dimbali di len proposer ay aide te lepp lañu nangu bañu ci len koku lol moy puissance imagine len boudé bour yalla mo ñuy duma ñun ñoni ana kan mo ñuy dimbali buñu dikkelon kan mo ñuy dimbali qala na fir'aun nak mi nga xamantene de gëna wa jojo di wax mo ne qala fir'aun fir'aun ma ne ma urikum illa ma ara man de ah man firawna de junjuma len ta tamit waxuma len de li ma len wax de nek dara lulul lo xamantene ni point de vue la bo xamne dama ko gis de japp ni ni mo geun ma eliminer ko wama ahdikum taman nak firawna gindiwuma len yen ni de buma len waxe bayi len maray ko dama gis point de vue la bu bax bu sadid qawlun sadid la ra'yun sadid la de li de mom ede la bo xamne bu bax la mom la len proposer wama ahdikum tanab gindiwuma len gidewuma len ji sama wax ji di eliminer Musa ni illa sabil ar-rashad dama len jeme rek ci yon mi nga xamne moy yon mi nga xamne moy yonu gindeku de wa qala waji jela parole bi firawna waxe lol kon nak waji de minne mom kilifa la gu mak ndax firawna ñewul ne ko xey buma fonto amomit waxe te gin la wax te li day wonne ci borom dombu tankay tamit la bokkon le fek sax mu bokku ci ñi nga xamne ñom la firawna di waxal de diso ñom ci problem yu toll ni ndax ñom jappon nañ ne problem mu sayidina Musa ak sayidina Harun ala nabina wa alayhi ma afdalu salatu wassalam jappon na firawna xamon na ne premier bi da ko don minimiser waye ñun demé ba ci bir xamon na ne problem bi mo gina graw sax non yi nga xamne ño nak ci frontière égypte nga xamne ñoy nek ci frontière bi yenn non yi xamon nañ ne mo gina graw ci ñom motax bi nga xamne nak firawna nak bi mi tondu ñewul geddu ko waye dafa wax rek wax tamit ne comme que ki xamna ci kilifa yi la bok ta tamit wax jim wax gisu ci le fait que mom da ko ci dugg wala day contester dara ci li nga xamne mom la firawna wax ay proposition la def waye même boudé ci biir wax na len waqad ja'akum te deug deug di kel na len bil bayyinati ci yu leer nañ min rabbikum tukke fa sen borom bi mu firawna waxe lolu ne man kat waxuma len joxuma len ta tamit ma ushiru alaykum man le nekuma ko xamne dama len gindi di len orienter waye tamit djunjuma len rek ludul li nga xamne mom la gis de li del ab khalat la buma gis waye nak na ngeen xamne sama khalat bobu wama ahdikum degi de wama len illa sabil ar-rashad ludul ci yoonu njub gi de wa qala waji dal di jël fir'aun jël parole di mu'minu ali fir'auna wa qala mom radiyallahu anhum ne alladhi ki nga xamne amana gemna ya qawmi hayyan samay ñoon inni man mi akhafu damay tiit damay ragal aleikum ci sen kaw mithla yawmil ahzab lu melni li nga xamne mo dalon ñi nga xamne ñoo leen fi jitu won de ci ay peuple ñi nga xamne bañu wedde yonent yo yeleen suñu borom yonne won ni nga xamne fofu la jaar yalla jaar ak ñoom dal di len di alak lol de na ngeen xamne yeen sama ñoon mom la len tital de inni man de dama ragal aleikum ti yeen misla yawmil ahzab kum bis yo nga xamne ci la yalla alake xet yo yele misla dadi ali fir'auna eno aqam misla dadi qawmi nuuh melni aada ja nga xamne du bon ja nga xamantene ni mom la wa keur yonent yalla nuuh defo muy weddi ko ne ko du deug waxo fi deug yaw waye est ce mom rek waadin nek ci sen moy sen jaar sen tank misla da bi melni sen aada qawmin wahin li wa qawmin nuuh kom niñu ko gissawon ci jota ye wesu moy bañ ne ñom kadzaba qawmin nuuhin al mursalin wa keur yonent yalla nuuh da wor di won nañ yonenti alayhi msalaatu wassalam waye muné waadin ak di te di aaday wa keurat moy yefer yeb rek di wa keur yonenti allah hud ñoomi ci weddu guñu weddu won son yonen wa samud ak wa keur yonenti allah salih di wa samud wal ladina min ba'dihim ak ñeneen ñi nga xamne ay yonenti di keloon nañ leen alayhim salatu wassalam min ba'dihim ginnaw ñi ñu leen tuddal wa ma allah te buru yalla nak nekul yuridu nek ko xamne dafa nam zulman nak togn lil ibadi ñel jaamami yalla du togn ben jandu yo neena len daw ne top len ko bes bu ngeen ko topul nak lu len ci fek ci mbugal na ngeen xamne yeena ko tek sen bop wa ya qawmi ya samay ñoon inni mu ngi wax ak assemble bi fir'auna tok fa ganguna ga tok dal li gay conseil dal di koy tim am salu haman no min haman tok gayo yeb tok gayep wër fir'auna mom mu jël parole di continuer di wax mune ya qawmi yeen samay ñoon inni man mi di mu'minu ali fir'auna di aji gem ta bok ci wa keur fir'auna akhafu dama ragal deug deug aleikum ci sen kaw yawmatanad bis bi nga xamne moy yawmal qiyam de bis bi ñi wo wante di len wo jeme len ci fañ len di fangé nga xamne fa la yalla dajale nit ñepp bis bobu la ragal ci yende bis bobu bu ngeen ko xamul deug lu len ma wax len yawma bis la bo xamantene moy bis bi nga xamne tu walluna da ngeen di woné ginnaw de mudubiri na di daw kepp ko xamantene ni nak defo fa lu bax da ngay daw abbu ndol mi di daw ndax tiit malakum minallahi tatawdu daw joju nak reccelu len malakum ngeen am minallahi fi bur yalla min asimin kenn ko xamantene ni dina len proteger ba mbugol minen yalla ndaram mbugol kerom du len dalde waman yudlilillah te kepp nak ko xamantene bur yalla moko sank fa malahu min hat koko de amul kenn ko xamne man nako ginni mom nak bi nga xamantene lool la wax suñu borom dal li tek ci digeunte bi wala qad ja'akum yusufu min qablu ba pare ne len sayidina yusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wa salam dikelon len lu len jitu bil bayyinati ci yubya waye ñu jallu fi nga xamantene ni banim ci tek ni nga xamne après nak mu ñewat di delu mom di momino ali fir'auna bamu waxe lolou nak fir'auna wax len ni wax ko wa ndajami ñom nak mbir mi ñom bayyi wuñ xel limi wax deglu nañ ko rek dal likoy warmal mais dal di koy deglu wuñu ko ndax motax bimu waxe lolou ba continue touti ci ñaari ay ginnaw bimu waxe ci walu yallo tene yonante Allah yusufu ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam di kelon len lu jitu de ci yu leer mu ñew nak fir'auna faale wulen waye mu ne waqala fir'auna wa ya haman e yow sama equivalent premier ministre bi di haman ibn li sarhan way e way ki limi wax bu deglu wuñu waji yonen musa mi dal mu ngi fi di continuer di wote limi wote kon nak yow ben affaire a ne tabakhal ma sarhan ben ngendi rek tabakhal ma ben palais bu reuy ben tabakh bo xamne bu kawe lay don la ali bu ko defe amana man fir'auna as ablughuma dal di jot al asbab echelle yi nga xamne jaaru kay yi nga xamne mom lañuy yegge as baba samawati echelle yi nga xamne yon yi nga xamne ci lañuy jaar ba meuna ag ci asaman mom japon na ne yonent Allah Musa mu nga won fofa dafa nek ci bir asaman sa dal difay tok kon nak na dem man fir'auna kom ko lol la wax fa attali'u bu ko defee ma utul ma echelle bu reuy moy tabax bu reuy bo xamantene dina ci mana dem ba fofé bu ko defee man nak ma xol fa attali'u bu ko defee man fir'auna ma xol dal di gis ila ilahi khol ila ilahi musa jeme ci yalla musa ji mu ñuy wote nan ñu yalla am ji way yow bayil ma rek tabaxal ma yow haman projet tan yi moy nga tabaxal ma bayile projet yeb consacrer len ko ci li bu ko defee ma tutal musa wan ko mbiri bu ko defee ma ye khol ana yalla am ji nga xamne mom lañuy wax fan la nek way yow ki xana dafa dof wa inni tamman nak fir'auna sax deug la awonoho man sax fir'auna deug sax japp naane man fogg naane ke ne Musa mi kaliban wax la ko mom limi wax sax du deug motax fir'auna yi suñu borom ne waka dalika lolu naka ni zuyina lañu rafetale tarale le fir'auna su amalihi defum ju bon ji mu def muy bañ yonent yalla Musa bañ ko nangul ba pare di fetterlu ci borom bi subhanahu wa ta'ala wasudda anis sabil dal dikoy devie yon bi wama kaydu fir'auna tamom pexe fir'auna illa fi tabanne kullu ci tox ci torox tagge ak pertage mom nak wu mi waxe mom firawna kon gis nañ ne faale wol mu'minu ali firawna di ko ku gem bi nga xamantene wax na limi wax après nak mu continue discours bi wa qala mun alladhi amana waji gem ya qawmi hay en samay ñan balegi tabi'uni top len ma way bu ko defé way way ngal la way top len ma ahdikum bu ko defé ma gindi len sabil ar-rashad gindi len ci yoon mi nga xamne moy yoonu guidance bi moy yoon bi nga xamne fa la moy gin ku gindé ku fa nga wara teggu de ya qawmi hay en samay ñan inma deug deug hadihi al-hayat ad-dunya dabay adina dunduk adina ju jégué ji ta doya di mataun poñet rek la de mom dal mom bagage la rek poñet la de wa innal akhirata dunduk al-akhirah gena ya darul qarar al-akhirah da moy keur nga xamne moy keuruk sax way di moy keur ge sax keur go xamne nañu xamne man amila kep ko xamne jëf na sayyi'atan ñaawteef fala yujza do su ko fay illa mithlaha lul lu mel non même adina bi sax yeen ne ngeen non ngeen defal les criminels ay en prison et les ñi def li bax on les donne de donneur cloison donneur ñu len koy jox ñom ni nga xamne nak ay katchor la ngeen yobul len prison wala sax ngeen jaaral len fele ñu dal di dox sen bop bu de dekk yi nga xamne dañuy rayaté wala ci chef bi nga xamne ci ñu len di électrifier waye ñi nga xamne ñoo ki nak ne way way comme ba yaat let ak gaay nga xamne japp nañ ne yaay yeey defal nañ dekk bi lu reuy ngeen len di takkal ay médaille di len takangal di len jox ay yeuf élever len ci honneur yu mag yi nga xamne mom la république bi yu chaaxaan yoy ngeen di wax kon na xam len ne naka nonu al-akhirah fo nonu la man amila kep ko xamne def na sayyi'atan nyaawteef fala yujza kenn du ko fay la misla halu mel lulul lu melni nyaaw feef lol de waman kep na ko xamne amila def na te ligey salihan def lu baax min zakarin tane ku gor waajoju def ji aw unza wala mu nek jigen waajoje nga xamne mo def ji mom ne wa huwa mu'minun waye nak a condition mu nek ko xamne gem na borom bi nga xamne mo taxon muy def gem na yalla tag yalla tax muy def ndax def lu bax rek doyul de chrétien bu taxawon tay ne man damay sympathiser ak julit ni koor gi jonne bayil ma woral len 15 jours way ndax sympathiser ndax man je suis quelqu'un de sympathique motax je vais jeûner 15 jours pour and ak sama mes frères musulmans là de religion parce que ñun ñepp ay religion révélé lañ juif bi wax lolu wala nga wax lolu ko ko lolu mu ko gëmal lolu mu jëf du ko jariñ dara ndax lan wa mu'minun moy li nga xamne moko manki te mu'minun bi nga ne ma mais mo gëm ne yalla ñu ne la dédé bu dé ci l'islam bi il faut mu gëmalé rasulillah alayhi afdaru salati wassalam mu ne nak kep ko xamne kon jëf nga lu baax ci gor wala ci jigen wa huwa ta koku non don def lolou mu'minu nek aji gem fa ulaika ga yoy yadkhuluna ñoy ñi nga xamne dañuy dugg aljannata aljannati neel bo nga xamne fa la borom bi def ngeerumam fa la nga xamne fofu la tan ne fi lay terale ñi nga xamne ñom la geureum euleuk yursaquna bu ko defé ñu len de wursagal fiha ci bir aljana gogale bi ghayri hisabin ci lo xamne andul ak ben chaytu wa ya qawmi yeen samay ñon deggul len ma man mu'minu ali fir'auna may wax ak yeen ba legi beugal len lu baax de mali ana way lan motax ad'ukum malen di wo di len wo di len jeme ila najati ci texe moy ngeen top Musa mi ta baña top si li nga xamne mom la sen baye ak sen yalla yi sen yoy ak firawna mi ci lim len di wo waye yi yeb nak do gis ne du ko wax directement dul fen firawna ne ko yow dal fi dalalin mubin dedet motax mune waya qawmi heyen samay ñun mali ana lan motax way adunkum bama len di wo ila najati ci texe wa tad'una ni yeen ngeen may wo ila nari jëme ci safara ndax lan ndax moy firawna ngi nan len bu len fi top Musa adax da ngeen koy top wa ak mom ana khayrun ndax man ma gën am ana khayrun am hada alladhi man fir'auna ma gën wala ki nga xamne mahin ku doyadi la man ma gën wala ki nga xamne dafa doyadi wala yakadu yubin nga xamne wax ju leer sax manuko mune yeen ba pare ne len ma alimtu lakum min ilahin ghayri la in ittaba'tum ilahan ghayri la aj'alannakum insi de suite mo nga xamne fir'auna waxon na len di len tekkune len xamaluma len benen yalla budul man buñ nan len wa hadhil anhar tadakh yire tajri mi ngi dox min tahti ci sama souf nga xamne ci lay dox waye bur yalla dal li fa ajraha allah min ala min fawq min fawqi suñu borom nak dal di dawlo nak dekh yi ci kawam mom bi nga xamantene ni lol lay wax mom dal di koy min tahti bobo dal di koy ci min fawqi ci kawam mom fir'auna wa hadhihi al-anhar tayi dekh de malen mom ñuy dox muy nil be ak bra ki ci genn yi nga xamne ci bra de nil yi ci genn de ramification nil yi amna ñu koy waxe ci geography fatenako waye mu ne lolou man nga xamne yeb xamaluma len nak benen yalla budul man motax mu ne len lan motax malen de wo ad'ukum ila najati malen wo ci texe moy gem suñu borom gem Musa mi alayhi salatu wassalam wa tad'unani yen ngeen may wo ila nar jeme ci safara tad'unani yen ngeen may wo li akfura ngir ma weddi billahi ci bur yalla wa ushrika bu ko defee tamit ma dal di nek ko xamne damay bokale bi ci borom bobu di yalla ma lo xamne laysa li man mi ne bi mu'minu al fir'auna aw ma ci lahu ci wo lolon nga ne li wo ilmun ben xam xam lolou xam xam bima ci am dal moy xam xam la bo xamne baxut yeen nak awma ci ben xam xam luddul lo xamne yeen ngeen may wo may net may bokal lo xamne awma ci ben xam xam wa ana tamanni adonkum malen di wo ila al aziz ci ki nga xamne mo not ci nguuram al ghaffar di aji jeegala kon mo not ci nguuram xamne ne nguur gi mu tek sen loxo du dess ci sen loxo de moko mom tam mo koy tek ci loxoy ku ko neex tanak al ghaffar bu len japp ne def ngeen bakkar yu reey ba fam ne bu ngeen ci genné même firaw da li nga wax ana rabbukumul aala lolou grawul de bo ñewé mom ghaffar la jeegala kon la mu jeegal len la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya wala fi al-akhirah mune la jarama amul ben sikisaka mune len gay amul ben sikisaka te deug deug amul annama tad'unani ci li nga xamne deug deug li nga xamne mom ngeen di wo ilay ngeen may wo ilay jeme ci lol laysa lahu da'watun lolou mom fi dunya wala fi al-akhirah mom nekul ci katanam di wuyu li nga xamne mom ngeen may wo mune lolou mom awma ci ben katan mom awma katan di jilen wuyu ci li nga xamne mom ngeen may wo ci moy lan ma bokka ma weddi yalla ta diko bokale laysa law kun da'watun fil hayati dunya wala fil akhirah du tiaganteni ci adina gi waye tamit du tiaganteni ci al akhirah wa annama raddana ila allah te suñu nak mujju ñun ñepp nak mom ila allah fu bur yalla leen jëm bes dina ñew ñu dal li ñuy alak de ñun ñepp dinañu de ta buñu dewe ku de rek ila allah fu bur yalla nga jëm wa annal musrifin ta buñu agge je bur yalla nak ngir mu fay ñu li ñu doon jëf wa annal musrifin kanta ta bu boba nak ñi nga xamne nak ñom dañu doon dépasser les bornes yi suñu borom teurel ne bu ko kenn ki di nur ci ay bakkar bu ko kenn dépasser ñom ni ko dépasser won ta beew hum ñom de ashabun nar ñoy wa safara de ñoñu nak ñoy wa safara deug munelen nak di tecc discoursam fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad fasatadkuruna khalsef ngeena fatale ko de li de mang koy wax di len ko wax bu ngeen ma falewul wallahi fasatadkuruna waatna ci borom mi fasatadkuruna di ngeen xelsef faatale ko de nan e way de bu bugol may ñew ndaxa de diw de don nañu prévenir don ni mettre en garde don ñu def lu nekk ngir ñu baña dugg ci kambu gi fasatadkuruna di ngeen xelsef faatale ko ma li nga xamne ak la nga xamne aqulu lakum ma ngi ni di len ko wax li nga xamne mom la len di wax di ngeen ko massa dem ba ëlëk diko fatale ko de waye nak bobu fatale ko day fekk mu wess wa ufawidu waye man ma ngi nek man mu'minu ali fir'auna nek ko xamantene ni ufawidu damay jël sama lepp dal likoy delo amri sama mir ila allah ci bur yalla subhanahu wa ta'ala wallahi waji mu'min deug la mom leppam di boromam lako dello motax borom bi nga xamne mom mo xam lan moy iman deug tudde ko mu'minu wa qala mu'minun min ali fir'aun wallahi bur yalla yal na ngi may ci iman lo xamantene ni mo doy seuk nga xamne mom lañuy ngani mom ngani titero fa kanamu malaakai alayhi msalaatu wassalam wa ufawu wad kon fa tasguruna di ngeen xel sir ngeen di fatale ko ma aqulu lakum li may wax ak yeen di len mettre en garde di len wo ci yalla wa ufawu ma dal di delo amri samay mbir lepp lepp ilallah ci bur yalla inna allah bur yalla basirum aji gisla bil ibad moy ki nga xamne moy surveiller tay saytu tay gis ta dara du ko recc bil ibad ci jamami lolou moy mu'minu ali fir'auna bi sayyidina ali ibn abi talib wax mune gis nga ki ni ñi gis ay mbirom mune wallahi sayyidina ali ibn abi talib mune fa qala ali di muhammad ibn al hanafiya radiyallahu ta'ala anhu mune bayam di sayyidina ali ne ci khutba bobu wallahi mangi wat ci bur yalla la sa'atun ben waxtu min abi bakr ci sayyidina abu bakr radiyallahu anhu khayrun mo gën fop min misli mu'min ali fir'aun ku melni ci gëmon ta bokon ci wa keur fir'aun zaaka rajulun nit la ko xamne mom kokale yaqtumu imana wo do neub motax mu ne wa qala rajulun min ali fir'auna yaqtumu imana ben way bu bok ci wa keur fir'auna te do neub ngamam dal di wax sayna abu bakkar nak mu ne wa hada te abu bakr mi alana mom dafa woné imanahu ngamam kon xamna dañuy yem fof bi di ñew nak inshallah ñu gis mom sayna abu bakr radiyallahu anhu di deuxième personnage ci l'islam ginnaw mom bimu wone ngeunum ngeumum lan moko ci fek buñu ko gisé buñu paré dinañ dal ci ñeñ ñi nga xamne mom la abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ne ñomit ño wone seenu ngeum bañ ko wone lu leer ci fek kon bi di ñew ñu gis sayna abou bakr ginnaw bimu wone ngeunum lan moko ci fek tey tukke ci kuffaru quraishi والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين